ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी हम दो कीर्तन गए जिसमें दोनों में कृष्ण की वृंदावन लीला का वर्णन है। ये सब समझने के लिए श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का पाठ बार बार सुनना चाहिए और अध्ययन करना है। तो ये वृंदावन लीला ये सब सत्य है। हम इस भौतिक संसार में हैं और हम बहुत संघर्ष करके जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण आनंद में सदैव रहते हैं इनका व्रज धाम में। तो वो धाम सत्य और नित्य है। इस भौतिक स्थिति जिसमें हम सभी हैं, वो सब कुछ यहाँ पर क्षणिक है। जैसे आप सब भोपाल निवासी हैं और अगला जन्म कहाँ निवासी होंगे आप तो मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सदैव ब्रजवासी है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु कभी भी नहीं होते। तो फिर भी जन्माष्टमी महोत्सव भी होता, ये बड़ा रहस्य है कि भगवान जो सत्य नित्य परिपूर्ण है, जिनका जन्म नहीं होता है उनका जन्म होता कैसे है, वो लीला है। हमारा जन्म होते हैं हमारा पूर्वकृत कर्म का फल के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से, अपनी माया से, अपनी शक्ति से हमारे बीच में प्रकट होते हैं हमको उद्धार करने के लिए। ये इनकी कृपा है। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ इस भौतिक संसार में आना का कुछ भी प्रयोजन नहीं होते हुए भी तो आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो कैसे हमको उद्धार करते हैं, तो हमको भगवद गीता उपदेश देते हैं और इनकी अति रम्य अति सुंदर दिव्या मधुर लीला विलास करते हैं, जिससे आज भी अभी 500 साल के अधिक वर्षों हो गया श्री कृष्ण का ब्रजवास, मतलब इस दुनिया में ब्रजवास करने का समय से, परंतु आज तक हम गिरिधारी लीला, गोचारण लीला, ये सब लीला सुन के आकृष्ट हो सकते और हम समझ सकते कि वहां जाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। जब तक हम इस भौतिक संसार में रहते हैं तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा और कृष्ण लीला में वो सब तो नहीं है, केवल आनंद है। और किस प्रकार का आनंद? संपूर्ण दिव्य आनंद। तो इस दोनों कीर्तन में श्री कृष्ण का संसार का वर्णन है, मतलब श्री कृष्ण के माता पिता सब दोस्त मित्रों ये सब वर्णन है। श्री कृष्ण की सब लीलाएं सब तो नहीं है, श्री कृष्ण की असंख्य लीलाएं है जिनमें कुछ लीला मुख्य है, प्रसिद्ध है। इस गिरिराज गोवर्धन का धारण लीला वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला है कृष्ण की। और कृष्ण भी बहुत असुरों का वध किया है ब्रजमंडल में। सबसे प्रसिद्ध लीला है रास लीला और श्री कृष्ण की चौरी लीला मक्खन चौरी वो भी प्रसिद्ध है। तो ये सब लीला श्री कृष्ण कहते हैं उसको लीला बोलते हैं। हम जो करते हैं वो लीला नहीं है, हम जो करते हैं वो सिर्फ कर्म है, उससे कर्म फल होते। लेकिन श्री कृष्ण साधारण काम नहीं करते, वे लीला का। लीला का मतलब वो प्रकृति के तीन गुणों सत्व रजो तमो गुण, ये तीनों गुणों का प्रभाव के अतीत है। और श्री कृष्ण ये सब करते केवल आनंद आस्वादन करने के लिए, उसमें ही कुछ चिंता कुछ बड़ाई कुछ करप्ट नहीं। दिव्यानंद सदैव आस्वादित होते हैं श्री ब्रज धाम में। सो कृष्ण जो अज्ञा है अर्थात उनका जन्म नहीं है, जो सबके माता और पिता है, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पिता हम अस्य जगत माता धात पितामह। श्री कृष्ण सबके स्रोत है, श्री कृष्ण सबके ऊपर है, श्री कृष्ण सबके माता पिता सब कुछ ही है। तो फिर भी श्री कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण माता और पिता यशोदा और नंद बाबा के रूप में ग्रहण करते। तो श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इनके माता पिता नहीं है तो फिर भी इनके माता पिता है, लीला में इनके माता पिता है। तो सबके कितना माता पिता है, आपके कितना माता है? तो खाली एक है, नहीं दो माता होना संभव नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के दो है, देवकी वासुदेव यशोदा और नंदा, और वो एक ही वो कृष्ण। तो खाली कृष्ण के रूप में नहीं आते हैं, वे राम के रूप में भी आते हैं। और राम के पिताजी है दशरथ, माता कौशल्या, एक्चुअली तीन माता है, एक आत्मा माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जब जब आते हैं तो परस्पर प्रेम लेना और देने के लिए श्री कृष्ण एक माता पिता भाई बहनों सब कुछ है श्री कृष्ण की लीला में। भगवान वामन के माता पिता कौन कौन है, कोई बोल सकते? वामन देव वामन अवतार के माता पिता कौन? अदिति और कश्यप। वामन देव का एक नाम है अदिति नंदन, और इस प्रकार इनके एक नाम है उपेंद्र, उप मतलब इनके बड़े भाई है इंद्र। लेकिन इस लीला में वो इंद्रदेव इस गिरिधारी लीला में वो गिरिधारण वो गोवर्धन पर्वत उठाना का जरूर क्या था, क्योंकि इंद्रदेव जो पहले भगवान कृष्ण का आगमन के पहले तो भगवान कृष्ण वामन के रूप में वो इंद्र को उनका स्वर्ग वापस दिए थे जो बाली महाराज जबरदस्त से वो इंद्र से ले लिया। तो इंद्र इस समय कृष्ण से बहुत गुस्सा हो गया है और प्रयास किया कृष्ण और सब राजवासियों को पूरा नाश करना। तो इंद्रदेव इस लीला में भी है, इंद्रारे व्याकलम लोकम मृदयंती युगे युगे। भगवान कृष्ण बार बार अन्य अन्य रूप में आते इस भौतिक संसार में देवों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये देवों और दैत्यों में सदैव इस प्रकार प्रतियोगित्व होते है। और कभी कभी दैत्यों तो देवों को जीत लेते हैं और इस समय भगवान कृष्ण इंद्रादि देवताओं का उद्धार और पालन करने के लिए आते हैं। तो इस बार इंद्र दैत्य असुर जैसे प्रयास किए कृष्ण और सब ब्रजवासियों का संहार करना। तो हम इंद्रदेव से बहुत आभार है, क्योंकि उनका दुष्व्यवहार से भगवान कृष्ण वो गिरिवरधारी लीला करने का अवसर मिल। यदि इंद्र तो ऐसे ही नहीं किए थे तो इस गिरि गोवर्धन धारण लीला नहीं हो सकती। तो ये सब लीला है, भगवान कृष्ण के बहुत नाम है जिनमें गिरिधारी एक प्रसिद्ध नाम है। भगवान कृष्ण के असंख्य नाम है क्योंकि इनके असंख्य गुण है, असंख्य भक्तों है। जैसे एक नाम है यशोदा नंदन, यशोदा नंदन का मतलब यशोदा माई के पुत्र, आनंद देने वाला। तो कृष्ण के असंख्य भक्त है। तो इस प्रकार आप भगवान के असंख्य नाम है, असंख्य गुण है, दिव्य गुण, असंख्य लीला है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण के बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत नाम भी है। तो एक नाम है गिरिधारी। इस प्रकार ब्रज लीला के अनुसार भगवान कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध नाम है, जैसे गोकुलानंद, गोविंद, गोपाल। गिरिधारी इस नाम विशेषकर इस लीला गोवर्धन लीला के अनुसार प्रसिद्ध होते हैं। और वो गोवर्धन वो एक साधारण पहा नहीं है, वो गोवर्धन है भगवान विष्णु पहा के रूप में, जो भगवान कृष्ण जो विष्णु ही है वो भगवान कृष्ण की लीला में सेवा करते हैं। तो वो गोवर्धन पर्वत तो भगवान विष्णु होते हुए भी हरिदास भी है, उनका एक नाम है गोवर्धन। श्रीमद् भागवत में गोपियां वो गोवर्धन व्रज गोपियां वो गोवर्धन पहा को इस प्रकार स्तुति करते हैं, हरिदास वर्य, अर्थात इस गोवर्धन गिरी हरि अर्थात कृष्ण के श्रेष्ठ सेवक है। क्योंकि हरि की असंख्य लीलाएं हैं जिनमें उनकी गोचारण लीला उनकी सबसे प्रिय है, व्रज लीला। भगवान की व्रज लीला का केंद्र बिंदु है गोचारण, क्योंकि कृष्ण गोपाल है। और रासलीला श्री कृष्ण कहते हैं गोपियां के साथ। और इस गोवर्धन तो गायों के लिए घास देते हैं, और श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए वो सब सुविधा देते हैं उनकी लीला करने के लिए। कभी कभी श्री कृष्ण गोपियां लेके रास लीला भी करते हैं गोवर्धन के ऊपर, और गोवर्धन में बहुत गुफा है जिसमें भगवान कृष्ण और उनके सभी भक्त तो गर्मी के समय गुफाओं के अंदर खेलते हैं, और बारिश का समय और जब ज्यादा ठंड भी हो तो तीन अवस्थाओं में श्री कृष्ण और उनके भक्तों आश्रय लेते हैं और पहाड़ के अंदर खेलते हैं और कभी कभी विश्राम भी करते हैं। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर बहुत छोटी छोटी छोटी नदियां भी हैं, जिससे जिसका जल तो अमृत समान है, और भगवान के भक्तों सब ग्वाल के लाके उस जल में कभी कभी स्नान भी करते हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन श्री कृष्ण की लीला की पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन गिरी भगवान विष्णु भी है और भगवान विष्णु के सेवक भी है। ये एक बड़ा रहस्य है, अचिंत्य। इसको अचिंत्य बोलते हैं। अचिंत्य का मतलब तो साधारण बुद्धि से ये सब समझना संभव नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की लीला सुनने में साधारण बुद्धि तो बाहर रखना चाहिए। आपका विज्ञान और ये सब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो बाहर रख दो जूते के साथ, क्योंकि ये सब तो नहीं चलेगा। कृष्ण लीला में ये सब तो नहीं चलेगा। ये सब बुद्धि के अतीत है और भौतिक प्रकृति के अतीत है। तो जितने भी आप बड़ो साइंटिस्ट हो, तो कृष्ण लीला के बारे में इस तथाकथित विज्ञान से आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट होने से वो एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन होते है, अयोग्यता है कृष्ण लीला समझने के लिए। क्योंकि जो बड़ा साइंटिस्ट है ऐसे लगता है हम सब कुछ समझते हैं, हम टेस्ट ट्यूब को देखते, टेलीस्कोप से देखते, माइक्रोस्कोप से देखते, हम भगवान तो कभी भी नहीं देखते, ये ऐसे साइंस है। तो सुनो भाई, समझ लो, आप कभी भी भगवान को नहीं देखेंगे आपका टेलीस्कोप में से या माइक्रोस्कोप से या आपका इक्वेशन से, क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति के अतीत है। तो कैसे कृष्ण लीला समझना है, तो ऐसे मतलब यदि भक्ति हो तो सब कुछ साफ होते, सब कुछ समझना साफ है। कृष्ण तो भगवान ही है, भगवान तो गिरिधारी है, छोटी अंगुली से एक महान पर्वत सात दिन धारण करते, तो कैसे संभव है। यहाँ पर ऐसे छोटा लड़का है, ऐ वो पर्वत धारण कर सकते हो? नहीं। और आप जो बड़ा चुष्ट कोई है, ऐसा व्यक्ति नहीं आते यहाँ पर और जिन जाते पढ़ो, मैं उस प्रकार तो नहीं। तो ऐसे जो बहुत एक्सरसाइज करते है तो वेट लिफ्टर होते तो इतना बड़ा वजन उठा सकते नहीं। तो आप सब शिक्षित व्यक्ति है, आप कैसे विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण एक बड़ा पहाड़ उठाए और 7 दिन धारण किए थे? साइंस के अनुसार यह क्या संभव है? नहीं। तो इसलिए कृष्ण भगवान ही है, क्योंकि वे अति मानव है, जो हम नहीं कर सकते वे करते। तो भगवान बड़ा पहाड़ तो क्या है, भगवान की शक्ति का एक कण से असंख्य ब्रह्मांड चलते रहते हैं। सब कुछ भगवान की शक्ति के ऊपर रहते हैं और उसमें भगवान का कुछ भी श्रम भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भगवान का जिम जाना है जिससे काफी शक्ति मिलेगी पूरा जगत चलाने के लिए। भगवान की इच्छा शक्ति से सब कुछ चलते रहते। तो भगवान के लिए पहाड़ उठाना तो छोटी बात है, हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव, इसलिए वे भगवान है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे आपका साइंस एग्जाम नहीं तो आप फेलियर होंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप नंबर 1 सक्सेस होंगे। तो हमारा उद्देश्य है भगवान का विचार में विश्वासी हो। हमारा विश्वास है कि ये सब साइंस ये सब तो है, लेकिन ये प्रकृति के नियम सब भगवान के अधीन है। प्रभु है, नियंत्रण है, विधाता है, ये सब जगत चलते है। कैसे चलते? भगवान की इच्छा से। तो भगवान सब कुछ कर सकते और विशेषकर उनकी एक प्रिया और प्रसिद्ध लीला है ये गोवर्धन धारण लीला। तो वो गोवर्धन धारण लीला का स्मरण के लिए अन्नकूट महोत्सव होते। तो अन्न अनाज से कूट बनाना है, कूट का मतलब पहा, और वो पहा गोवर्धन से अभिन्न समझ के पूजित होते हैं और उसके बाद वो गोवर्धन प्रसाद का वितरण होता है। तो लगते है वो पूजा के लिए लगभग तैयार है। हरे कृष्णा, जय गिरिराज, जय गिरिधरी, हरे कृष्णा।